أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادوا يكونون عليه لبدا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. گزشتہ اسباق میں جنات کا بیان اختتام پذیر ہوا. ابھی ان آیات میں التفات ہے موجودہ لوگوں کو، موجودہ لوگوں کی طرف جو ہے وہ التفات کیا جا رہا ہے. التفات کی معنی توجہ، متوجہ ہونا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ جملہ جو ہے قل اوحی الیہ کے نیچے ہے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ثابت قدم رہے یہ لوگ، اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ علی طریقت قرآن کے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ضرور بضرور پلا دیں گے ہم ان کو، ضرور بضرور پلا دیں گے ہم ان کو ما ان غدقا پانی فراخ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر لو استقاموا، اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ اور یہ کہ اگر یہ لوگ ڈٹ جائیں، استقامت ڈٹ جانا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، جم جانا، تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے اعلی طریقت قرآن کے طریقے پر، کس کے طریقے پر؟ قرآن کے طریقے پر. اور یہ کہ اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں یہ لوگ، استقامت کریں یہ لوگ قرآن کے طریقے پہ، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تَضْرُورْ بَضْرُورْ پلا دیں گے ہم ان کو مَاءً غَدَقًا پانی فراخ. تو صرف پانی ان کو پلائے گا اللہ؟ تو یاد رکھیے پانی جو ہے یہ سبب ہے رزق خداوندی کا. پانی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے رزق کا. قرآن میں کبھی کبھی جو ہے وہ بارش کی طرف نسبت ہو رہی ہے رزق کا. بارش کو جو ہے وہ کس کا نام دیا جاتا ہے؟ رزق. کیوں؟ کیونکہ بارش جو ہے یہ سبب رزق ہے. رزق سے مراد کیا ہے؟ جو زمین پیدا کرتی، مختلف قسم کے جو ہے وہ غلے ہے، پھل ہے، سبزیاں ہے، دالیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ زمین پیدا کرتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, ماں پانی غدقن فراخ, ضرور و ضرور پلا دیں گے ہم ان کو پانی فراخ. تو مراد اس سے کیا ہے؟ رزق فراخ اور رزق کشادہ مراد ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ رزق کشادہ مراد ہے. ان کو اپنی نعمتوں میں اللہ رب العزت فرماتے میں مالا مال کر دوں گا, اپنی نعمتوں میں میں ان کو کیا کر دوں گا؟ مالا مال کر دوں گا. ہم پشتوں میں جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو دعاؤں میں سے ایک دعا ہمارے ہاں یہ بھی ہے, یہ اللہ دیو بڈیرے کا. تو کیا مانیے؟ اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے. تو یہاں پر بھی جو ہے ماں ان غدقہ سے مراد کیا ہے؟ پانی فراخ سے مراد کیا ہے؟ رزق کشادہ. اگر قرآن پر تم ڈٹ گئے تو اللہ جو ہے وہ تمہیں کشادہ جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کھلا دے گا. اس کی تائید جو ہے آپ دیکھ لیجئے سورہ مائدہ کو, ذرا آپ دیکھ لیجئے 66 نمبر آیت, پارا تو آپ کو یاد ہوگا, چٹا پارا ہے 66 آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, کنکس نہیں شروع کیا بل سرک ہو رہے بس نا وقت شو. اللہ رب العزت فرماتے ولو انہم, اور اگر یقیناً یہ لوگ اقام التورات جاری کر دے احکام تورات کی, اگر اہل تورات تورات کے احکام کو جاری کر دے, والانجیل اور انجیل والے انجیل کے احکام کو جو ہے وہ جاری کر, وما اور احکام اس کتاب کے جو نازل ہوئی ہے الیہم ان کی طرف, من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے, اگر قرآن والے قرآن کے احکام کو جاری کر دیں, اگر اس کے احکام پر جو ہے وہ ڈٹ جائے, وہی بات ہے وَاللہ استقام وَالَ طَرِقَتِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو یہاں پر کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, ضرور بضرور کھائیں گے یہ لوگ, مِن فَوْقِهِمْ اپنے اوپر سے, وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. کیا معنی؟ محاورہ ہے کہ اللہ ان کو جو ہے وہ اوپر اور نیچے سے جو ہے وہ خوراک دے گا, یعنی کیا معنی؟ اللہ ان کو مالا مال کر دے گا, اپنے نعمت میں چھپا دے گا ان کو. اور اس پر ہم نے کافی تجربہ کیا ہے کہ جو بھی جو ہے قرآن کے طریقے پہ جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے تکالیف اور مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر, اللہ ان کو جو ہے اپنی نعمتوں سے جو ہے مالا مال کر دیتا ہے, ان کے رزق کو اللہ ان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے, تنگی رزق سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے. اگر تم کہو کہ مولوی تو ہمیں جو ہے بڑے کمزور نظر آتے ہیں, بڑے غریب نظر آتے ہیں, یہ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے لا کلو من فوقی ممن تحت ارجلہ. تو یاد رکھیے, پشتوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, دا قرآن عالم بچر تصبور نوی نے, جس نے قرآن کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ خدمت کی ہے, اس کو آپ کبھی جو ہے وہ عاجز اور کمزور نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لا کلو من فوقہم ومن تحت ارجلہ, اور اللہ کا یہ وعدہ جو ہے بالکل 100% جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے ہم جو ہے وہ گواہی دینے والے ہیں, بالکل ٹھیک بات. مگر یہ اگر امتحان کے طور پر کبھی جو ہے وہ کمی کا سامنا ہوا تو یہ تو ہے تکالیف اور مصیبت, یہ تو راحت اور تکلیف, یہ تو آپس میں بہن بھائی ہے, یہ تو دونوں جو ہے وہ آئیں گے, کبھی خوشی آئے گی کبھی غم آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں. مگر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا؟ قرآن والے کے رزق میں جو ہے اللہ رب العزت خیر و برکت ڈالے گا. تو لا لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ. سمجھ آگئے کی نہیں آگئے؟ وہاں پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, یہاں پر کیا ہے لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ, یعنی خوراک مراد ہے. پہلی بات یہ ہے, پہلی معنی یہ ہے. ابھی دوسرے معنی کو دیکھ لیجیے. پہلے معنی میں جو ہے میں نے طریقہ جو ہے وہ طریقہ قرآن لیا. دوسری معنی وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا, وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا, اور بات اور اس طرح لَوِ اسْتَقَامُوا, اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ, اور یہ کہ اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا, اور یہ کہ اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ عَلَى طَرِيقَتِ, کفر کے طریقے پر, اگر ڈٹ یہ کہ اگر ڈٹ جائیں یہ لوگ, جم جائیں یہ لوگ طریقے کفر پر. طریقہ سے مراد کون سا طریقہ ہے؟ کفر کا طریقہ. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ضرور بہ ضرور پلا دیں گے ہم ان کو پانی فراخ, یعنی ان کے رزق کو ہم کشادہ کر دیں گے. اگر یہ لوگ جو ہے وہ کفر کے طریقے پہ جو ہے وہ یعنی کیا مضبوط ہو جائے, یعنی اللہ کو جو ہے وہ کون سے لوگ جو ہے وہ پسند ہے جو یک رنگ ہوتے ہیں, دو رنگ نہیں. سمجھا گئی نہیں آئے؟ دو رنگ ہی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتے, ایک رنگ جو ہے اللہ کو پھر بھی جو ہے وہ پسند ہوتا ہے. منافق نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے, غزوات میں بھی جو ہے وہ شرکت کرنے والے تھے, مگر پھر بھی ان کا جہنم میں جو طبقہ ہے وہ سب سے نیچے ہے. تو اپنے دورنگی کی وجہ سے لا الہ الا ولا الہ الا مفادات کی جو ہے وہ جنگ ہو رہی. آج ایک جنازے میں کیا تھا, تو دو سال جو آدمی ایم پی اے رہ چکا تھا اور اس کا جو ہمارے علاقے کی سطح پر یا ہمارے وارڈ کے متصل جو وارڈ ہے, جو میں نے ان کو جو ہے بار بار اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا رہا مختلف جو ہے پروگراموں میں, مختلف جنازوں میں, وہی آدمی ان کا جو ہے وہ تعارف کیا کرتا تھا, وزیر صاحب دے پلان کے صاحب دے اسی طرح. آج میں نے ان کو جو ہے اس آدمی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا, ہو سکتا ہے آئندہ جو ہے اس کی کسی نے یہ بات بتا دی ہو کہ ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے, پی کے کا ٹکٹ آپ کو دیں گے. تو ابھی انہوں نے بھی جو ہے اپنے پنیترا بدل دیا ہے, اس کے ساتھ جو ہے آج آیا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا تعارف کرا رہا تھا. یہ جو ہے کہ ان کو چل بھی آتے ہیں, طریقہ بھی آتا ہے. عجیب سی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہوتا, کلک سڑے میں خوش. عظم استاد ہمارے استاد محترم, اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالے, اللہ ان کو شفا کاملہ دے. ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی دو تین لوگ آئے تھے بیٹھک میں ان کے پاس, تو تعارف جو ہے وہ سارے محترم کے سامنے وہ آدمی کر رہا کہ یہ ایک جو ہے ان میں سے جو ہے کسی اور جماعت کا بندہ تھا, غیر مقلد تھا. تو اس کا تو مطلب یہ تھا کہ استاد جی اس کو ذرا برابر کر دے گا, سمجھا دے گا. تو استاد جی نے فوراً کو کہا وکلک شاہ دینا اخوا دے ہوا نش زگدا اللہ کلک سڑے ہو گئی دانا چنن یو سرے و سبا بل سرے کلک شاہ بیا مرتا اللہ حق کھا رکھی. اور اگر ایک جو ہے آج ایک کے پاس اور کل دوسرے کے پاس, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ مفادات پر, یہ مفاد پرست آدمی ہوتا ہے. تو ڈٹ جاؤ. یہ کبھی جو ہے ایک کی استادی میں جو ہے وہ داخل ہو جا, کبھی دوسرے کی استادی. میں آپ کو اپنے من کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ شاگرد جو ہے وہ پسند ہوتا ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہو. رجا خبر جبل پی مبارک ہی اگستی کا نا نظر تمہارا خیال نہ ساتھ ہوں, یعنی تمہارا زماں ہو تو پاک نہیں جدے بس ہوگی, لیکن ابھی بل پی مبارک ہی اگستی کا نا. ایک تو اس طرح ہے کہ اگر میرے سامنے بیٹھا ہے استاد محترم وہ, تو وہاں سے تو ہم بھی سیراب ہو چکے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر کسی اور سے آ کر جو ہے وہ کسی دوسرے کا جو ہے وہ شاگرد جو ہے وہ رہ چکا ہے اور وہ آ جائے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جائے. ہمارے ایک دوست تھے, دس کے ساتھیوں کو ہم دوست کہتے ہیں, عمر میں تو ہم میرے باپ سے بھی جو ہے بڑے ہیں. تو ان کا جو باپ تھا اس کی بیوی جو ہے وہ, یعنی ان کی ماں مر گئی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے بوڑھا آدمی ہوں اور میرے خدمت کرنے والی کوئی نہیں ہے, مناسب بھی نہیں ہے, بہت سی چیزیں اس طرح ہیں کہ بہو آپ کے لیے نہیں کر سکتی. تو میں جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بڑا جو ہے متعجب ہوا کہ 70 سال کا آدمی جو ہے وہ شادی کرے گا, یہ کیا مسئلہ بنے گا. تو اس نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کہ اور عادی صاحب کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ اور کوئی بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہونی چاہیے اس طرح ہونی, بس صرف یہ وہی بچے چبل بھی مبارک ہی نہیں رستے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں وہ چبل بھی مبارک ہی نہیں رستے, بس نور سنب ہے. تو یہ جو ہے ہاں بابے تو ہوشیار ہوتے ہیں نا. وہ بادشاہ کی مثال آپ نے نہیں سنی ہے کہ بادشاہ نے جو ہے وہ عوام کو کہا, پہلے جو ہے حکم دیا کہ جتنے بھی جو ہے وہ بوڑھے بزرگ حضرات ہیں ان سب کو قید کر لو. سب کو قید کیا گیا, جب سب کو جو ہے وہ قید خانے میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا, اور یہ اس نے جو ہے وہ یقین کر لیا کہ کوئی بھی جو ہے نوجوانوں کے سوا جو ہے وہ بزرگ نہیں ہے, سارے جو ہے وہ قید ہو گئے. ایک کو جو ہے انہوں نے کنویں میں چھپا کے رکھا تھا, بابا کو انہوں نے جو ہے وہ کنویں میں چھپایا تھا. جب سب نوجوان رہ گئے تو بادشاہ نے جو ہے شرط رکھ دی کہ تم میں سے جو ہے میرے لیے جو ہے کوئی ریت کی بنی جو ہے وہ رسی بنائے گا, ریت سے جو ہے وہ کیا رسی بنائے گا. تو نوجوان بڑے حیران ہو گئے کہ ریت سے رسی کس طرح بنے گی. شگا این ویرال ابیاستہ جوڑا کا, یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ہاں ریت سے جو ہے وہ رسی کس طرح جو ہے, بڑے جو ہے وہ پریشان ہو گئے. جب سب نوجوان جو ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے, بڑی تگ و دو جو ہے وہ کی کہ کیا کرے, کچھ نے بھی آزمایا بھی کہ کیا کریں گے اس طرح, مگر وہ تو بن نہیں سکتا. تب پھر بابا کے پاس چلے گئے, چپ کے جو ہے وہ بابا کے پاس چلے گئے کہ حکومت کو پتا نہ چلے, ورنہ اس کو جو ہے وہ پانسی کر دے گا یا کوئی اور, وہ تو کنویں میں اس کو چھپا دیا. نوجوانوں کا وفد ان کے پاس گیا, وہ ہنس گیا, اس نے کہا آسان سی بات ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. بادشاہ کو آپ کہہ دیے کہ بادشاہ سلامت, آپ کو کیسی جو ہے وہ رسی جو ہے وہ پسند ہے ابتدا آپ کیجئے, پھر ہم جتنا آپ چاہے ہم اتنی آپ رسی آپ کے لیے بنا دیں گے. صرف آپ ابتدا کیجئے, غٹرے پکار دا نریدے پکار دا, تو آپ ابتدا کیجئے اس کے بعد ہم بنا لیں گے. ہاں نمونہ جو ہے وہ بنا ماڑا. جب نوجوان جو ہے بادشاہ کے بعد جو ہے وہ پہنچ گئے, بادشاہ کو کہہ دیا کہ اسی طرح جو ہے آپ سٹارٹ لیجئے اور ہمیں بتا دیے کہ آپ کو رسی جو ہے وہ پتلی چاہیے یا موٹی چاہیے, اس میں کوئی گلکاری ہونی چاہیے. اگر فوراً پورے سوچی سو خوب تھا, اب فوراً ویلے بابا ہم کمزے کے پٹکڑے رہو باسی کی نٹول برابر ہو, تو بابا تو بابا ہوتا ہے نا. ہاں تو یہ بات جو ہے یہاں سے ہم نے چلائی تھی کہ کوئی جو ہے مبارک, تو ہم بھی کہتے ہیں شاگرد ہونا چاہیے جس پہ دوسرا مبارکبادی ملے, جس میں دوسرا جو ہے مبارکبادی مبارک سویدھا رشا کر دے. نہیں کیا ہو گیا, ہمارے تو ایسی آدمی جو ہے وہ چاہیے کہ بالکل جو ہے وہ سکا ہو, بالکل دا خزان جدے گنا گدم یعنی غصب غیاس چار آشیو کینی مگو تا سو خائیو اور سو اوکی بیا مخی مگو دا ٹھیک دے. اور جس پر دوسرا کوئی جو ہے وہ مبارکبادی لے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بیٹھو. تو طریقے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ کفر مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے رزق کو میں فراخ کر دوں گا, اس کی بھی تائید آپ سنتے جائیے. سورہ شورا کو دیکھ لیجیے, سورہ شورا راش مومن شاہ سجدوں کا اللہ تھا دائے اتفاقی مسئلہ شورا پہ گڑم بیا ہوتا او ددو کی خبر پر ایک دبل تر سجدے کو لو انہیں جہنم کی با لگے بشو جہنم کی بسر نگوشیو درشکو بڑی رہے بکی نہیں. میں نے کیا کہا آپ کے سامنے, آپ نے سنا کیا؟ سن کیا میں نے کہا یہ پوچھو, میں نے جو آپ کے سامنے بات کی یہ کیا ہے؟ کیوں یہ میں نے کیوں کہا؟ یار ان ناموں کو ذرا آپ دیکھ لیجئے, مومن ٹھیک ہے, حامیم سجدہ, شورا, اس کے بعد دخان زخرف, دخان جانسیہ احقاف. مومن تو مومن ہے, سجدہ سجدہ ہے, شورا جو ہے وہ شورا ہے, اور زخرف جو ہے وہ ملمہ بات دھوکے کی باتیں ہیں, झांसिया दुकान जो है वो दुआ है, और झांसिया जो है वो सरनगू है, और अहकाब जो है वो क्या है, रेत का टीला है। तो मैंने कहा राशा मोमिन शाह सीधो कहो अल्लाह था दा इतफाकी मसलदा बियो पिकड़ी दशूरा कनके यो अल्लाह तशू यानी सिजदा नशीब लुगे और जानम के बसर नगूश है और दशु को पड़े रहे बकिए में समझा। तो ये हवामीन का जो है वो क्या है खुलासा पढ़ो। अच्छा देख लीजिए यार वह मत दबाबा वह मत दबाबा जरा मखरा। अच्छा जी आयत को मैं पढ़ूं, आयत को आप देख लीजिए। अच्छा जी सर जुखरुफ को सूरा के जुखरुफ को देख लीजिए आयत नंबर 33 और 34 नंबर आयत 33, 34, 35 जुखरुफ। भाई पुरानों को नहीं बताया करेंगे कौन सी सूरत है, छोड़ो उनको, उनको एहसास होने दो कि आपको यह पता नहीं है कि कौन सी सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वलौला अन यकूना अन्नास उम्मतन वाहिदा, और अगर ना होती ये बात कि हो जाते लोग उम्मतन वाहिदा ग्रोह एक कुफर पर, ग्रोह किस पर, कुफर पर, लजअन्ना तो जरूर बजरूर बना देते हम लिमन उनके लिए यकफुर बिर्रहमान जो इनकार किया करते हैं मेहरबान बादशाह की तौहीद के मसले से, ले बयूती हम उनके घरों में से सुखफन छत मिन फिज्जत इन चांदी के हमारी जा और सीढ़िया अलीहा या जरून जिस पर ये चढ़ते हैं, भली बयूती हम और इनके घरों में से अबवाबन दरवाजे व सुरूरन और चारपाइया अलीहा यद तकियून जिस पर ये लोग तकिया लगाते हैं। इसको मैं चांदी का बना देता, क्या बना देता हूं इसको मैं चांदी का बना दू, छत जो है वो चांदी का होता है, सीढ़ियां जो है वो चांदी की होती, दरवाजे जो है चांदी के होते, जिस चारपाई पे लेटता है वो चांदी का हो, चांदी छोड़ो वह जुखरफन, जुखरफ जो है फिजा के मुकाबले में, यहां पर जुखरफ से मुराद के सोना है, और बना देता इन तमाम चीजों को मैं सोने का, मगर नतीजा जो है वो क्या बरामद होगा। आज काफिरों को तो अल्लाह ने इतना नहीं दिया है कि जिनके दरवाजे जो है वो क्या है चांदी के बने हैं, मगर फिर भी लोगों का ईमान उनकी नियामतों को देखकर मुतजलजल हो जाता है, वो कहते हाय हाय चिदा से जुम्बे। तो वो जो है आज थोड़े के सामने जो है हम टिकते नहीं है, तो अगर उनको जो है इन जैसी जो है वो चीजें जो है वो मिलती जो कुरान ने जिक्र की है, तो फिर तो सारे लोग काफिर बन जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने जो है इस तरह नहीं किया। तो यहां पर क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व अल्लव इस्तकामू अलत तरीकत, अगर कुफर के तरीके पे ये लोग जो है वो डट जाए, लास कैनाहुम मा अन गदखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते खुराक तो छोड़िए, इनके छतों को मैं सोने का बना देता, इनके दरवाजों को, इनकी जो है चारपाइयों को, इनकी सीढ़ियों को मैं चांदी और सोने का बना देता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लेनफ्तनहुम फी, इसलिए कि आजमाइश कर दे हम इनकी, फी ही इसके जरिए से, इसलिए कि आजमाइश करे हम इन लोगों की इसके जरिए से, किसको माल दिया है उनकी इसमें आजमाइश, जिसको महरूम रखा गया है उसकी उसमें आजमाइश, इसलिए कि आजमाइश करे हम इसके जरिए से, इस माल के जरिए से। और जिसने मुंह मोड़ा, जिसने आराज किया, अन जिक्र रब्बी ही अपने रब की नसीहत की किताब से, यसलुकुहु अंदर किया जाएगा, अजाबन सादन अजाब सख में, अजाबन सादा अजाब सख्त में, सख्त अजाब में उनको जो है वो धकेल दिया जाएगा, डाला जाएगा, दाखिल किया जाएगा। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نفی شرک فی الدعاء، نفی شرک فی الدعاء، کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غائبانہ، اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ نہ پکارو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً مسجد خاص اللہ کے لیے، یقیناً مسجد خاص اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے ہے. فلا تدعو، پس نہ پکارو تو مان لا ہے اللہ کے ساتھ احدن کسی کو بھی، یقیناً مسجد خاص اللہ کے لیے. فلا تدعو، پس نہ پکارو تم مان لا ہے اللہ کے ساتھ احدن کسی کو. مساجد جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی. مساجد جائے سجدہ، مساجد مسجد کی جمع ہے، جائے سجدہ، سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ مسلمانوں کی. للہ، اللہ کے لیے، یعنی کیا یہ بنائی گئی ہے اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی. مسجد کی تعمیر جو ہے یہ مسلمانوں پہ جو ہے فرض ہے، مسجد کی تعمیر مسلمانوں پہ فرض ہے. اور اگر مسجد جو ہے وہ قریب ہو تو اس مسجد کے مقابلے میں جو ہے وہ مسجد بنانا مسجد ضرار کے زمرے میں داخل ہے، کیونکہ اسے مسلمانوں کی جو ہے اجتماعیت اور جماعت کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گا. ہاں اگر مسجد جو ہے وہ دور ہے، مسجد اگر لوگوں کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ سما نہیں سکتے، مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہے، وہ قابل وسعت بھی نہیں ہے، قریب کوئی گھر بھی وہ جو ہے قابل فروخت نہیں ہے کہ وہ اس کو فروخت کر کے مسجد میں ضم کیا جائے، تو پھر جو ہے وہ دوسرا مسجد جو ہے وہ قریب بھی بنایا جا سکتا ہے. یا ایک مسجد کے لوگ جو ہے وہ عقیدتاً ٹھیک نہیں ہے، کیا ہے؟ عقیدتاً ٹھیک نہیں ہے، تو موحدین اپنے لیے جو ہے وہ کیا کر جائے، بالکل مسجد بنا سکتے اگر ان کی استطاعت ہو، اور جتنی استطاعت ان کو خدا نے دی ہے ان کے مطابق بنا دیں. اگر استطاعت جو ہے وہ لنٹر کی نہیں ہے تو لنٹر فرض نہیں ہے. اگر استطاعت جو ہے وہ عام مٹی کی ہے تو ٹائل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. استطاعت اگر جو ہے وہ دیا جلا کر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اس میں فانوس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق. جتنی خدا نے تم کو استطاعت دی ہے اس طرح تم مسجد کو بناؤ، زیادہ استطاعت دی ہے زیادہ بناؤ، کم دی ہے تو کم بناؤ، اپنی استطاعت کے مطابق تم بنا سکتے ہو مسجد. تو مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے بنتی ہے. کسی لیے بنتی ہے؟ اللہ کے لیے بنتی. فلا تدعو مع اللہ احدا، پس نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ احدا کسی کو. یہ کیوں کہا مساجد کے ساتھ؟ اس بات کو کیوں اللہ نے خاص کر دیا کہ مساجد یعنی مسجدوں میں جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو؟ تو کیا باہر جو ہے مسجد سے باہر اللہ کے ساتھ غیر کو پکارنا جائز ہے؟ کبھی نہیں. مساجد کی جو ہے وہ تخصیص اسی وجہ سے کی گئی، کیا تو وہ مقام جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو بنی اسی وجہ سے، وہ اللہ کا گھر ہے. شارٹ کٹ، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. تو اگر تم جو ہے وہ راحت کے بیٹک میں جو ہے وہ بیٹھے ہو اور تم جو ہے وہ کہو گل منیر کو کہہ دو کہ تم میرے لیے چائے بنا دو، تو کیا راحت کیا سمجھے گا؟ کہ آپ نے جو ہے اس کی انسلٹ کر دی، کہ آپ نے جو ہے اس کی عزت کر دی. مجھے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتا دی. سوئے بھائی دس رات گور ہے تو سمجھ لیتے ٹھیک ہے نا یار، مثال کے طور پہ میں نے بتا دی ہے نا. جس کے بیٹک میں تم بیٹھے ہو، راحت ہے جو بھی ہے اس کے بیٹک میں جو ہے تم بیٹھے ہو، اور تم جو ہے اس کے کسی دوست کو جو ہے وہ کہہ دو یار چہرہ بنے اس کا. جس کے پاس جو ہے وہ تم بیٹھے ہو، تو کیا خیال ہے آپ نے اس کی عزت کر دی کہ بے عزتی کر دی؟ بے عزتی کر دی. اسی وجہ سے جو ہے مساجد اللہ کے گھر ہے. تو میرے دکان میں بیٹھے ہو تو بجائے اس کے کہ تم مجھے کہہ دو کہ مجھ پہ چائے کاوہ جو ہے وہ پلا دو, اگر تم میرے ہمسائے کو جو ہے وہ کہو گے زکر اچھے شبکی تو تم نے تو میری عزت نہیں کی. ابھی سمجھ گئے نا؟ تو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اگر تم اس میں بیٹھ کر کسی اور کو جو ہے وہ کیا کرو گے, اور سے مانگو گے, تو تم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, تم نے اللہ کے اللہ کی بے عزتی کر دی. کیا کر دی تم نے؟ اللہ کی بے عزتی کر دی. اسی وجہ سے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں اپنے لیے مانگے, مسجد میں اگر کوئی اپنے لیے مانگے اپنی ذات کے لیے, تو اس کو اگر کسی نے مسجد میں جو ہے وہ ایک روپیہ دے دیا تو باہر جرمانے اور کفارے کے طور پہ 40 روپے جو ہے وہ دے گا تو تبھی جا کے اس کی بخشش ہوگی. سمجھا گیا؟ مسجد میں اگر کوئی اپنی ذات کے لیے مانگے گا, جیسے غریب معاشر امداد ہو کے, تو اس کو اگر کسی نے ایک روپیہ جو ہے وہ دے دیا تو باہر 40 دے گا. کیوں؟ اس آدمی نے جو ہے وہ کیا کر دیا, جرم کر دیا, گناہ کر دیا, کہ اللہ کے گھر میں جو ہے اللہ کے مخلوق سے جو ہے وہ سوال کر دیا. تو جب اس نے گناہ کر دیا تو تم نے جو ہے کیا تعاون علی المعصیت جو ہے وہ کر دیا, گناہ کے کام پر جو ہے تم نے ان کے ساتھ تعاون کر دیا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی. آپ نے جو ہے وہ کیا گناہ کے کام پر اس کے ساتھ تعاون کر دیا تو تم اس کے جو ہے برابر کے کیا ہو, شریک ہو اس گناہ میں. تو مسجد میں اگر کوئی سوال کر دے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ مدد کر دو تو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں جو ہے وہ کیا, وہی مسئلہ آتا ہے نا کہ جس کے دکان میں تم بیٹھے ہو اس سے مانگنے کے بجائے جو ہے اس کے پڑوسی, اس کے دوسرے مارکیٹ والے سے جو ہے تم مانگو تو وہ خفا ہو جائے گا. تم نے اللہ, ایک نے اللہ کی بے عزتی کر دی, شان کے مخالف کر دیا, اور تم نے اس کی تائید کر دی, اس کے ساتھ جو ہے مدد کر دی. تو اسی وجہ سے مسجد میں جو ہے وہ کوئی اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو آپ نہیں دیں گے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ مانگنے والے کو آپ نہیں دیں گے. اس نے جو ہے وہ کیا کر بلینڈر کر دیا, گناہ کر دیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا خلاف کر دیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا تم نے جو ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. ہاں اگر اس طرح ہو کہ کوئی دوسرا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کڑا ہو جائے, یا کہہ دے کہ یہ فلاں غریب ہو چکا ہے, کوئی مسئلہ ان کو ہے, آپ اپنی استطاعت کے ساتھ ان کے ساتھ مدد کر سکتے. تو یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ یا جو ہے اور چیزوں کے لیے جو ہے جو مسجد میں جو ہے وہ مانگا جاتا ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, یا تو مسجد کے لیے ہوتی ہے, مگر یہ کوشش کیجئے ہمارے مساجد میں جو ہے وہ دم کیوں گھٹتا ہے. آپ نے کبھی اس کو کیا ہے, غور کیا ہے؟ مسجد یہ تو بڑی اطمینان کی جگہ ہوتی ہے, بڑی سکون کی جگہ ہوتی ہے. بندہ اس میں بیٹھے ایک نماز سے دوسرے نماز تک جو ہے وہ بیٹھا رہے, کئی کام نہیں بیٹھ جاؤ مسجد میں, اللہ نہ کرو. ویسے بیٹھنا جو ہے وہ نماز کے انتظار میں, ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار, ان کو اللہ نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. اس طرح بیٹھا ہے یہ آپ کا بیٹھنا جو ہے کیا ہے, ایک نماز سے فراغت کے بعد دوسرے نماز تک مسجد میں بیٹھنا, یہ آپ کا کیا ہے, نماز میں کاؤنٹ ہو رہا ہے, شمار ہو رہا ہے. تو مسجد تو اطمینان کی جگہ ہے. آج ہم مساجد میں تنگ ہوتے ہیں. اگر قاری صاحب نے جو ہے یا مولوی صاحب نے جو ہے دو تین آیت جو ہے وہ ایکسٹرا پڑھی تو بس لوگ جو ہے وہ کیا ان کی میٹر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, الٹے سمت گھومنا شروع کر جاتی, تنگ ہو جاتے. حالانکہ تنگ تو نہیں ہونا چاہیے. اپنے ساتھیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو تو مزہ آئے گا, ان کو تو جو ہے اس چیز پہ جو ہے وہ مزہ آئے گا, وہ سمجھتے ہیں. سمجھائی؟ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب جو ہے وہ آگے کیا کہہ رہا ہے, اور قاری صاحب بھی سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ مزہ جو ہے وہ کرنے والا, بڑی لذت جو ہے وہ آتی ہے انسان کو کہ وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے, پیچھے کڑے ہونے والے جو ہے وہ سمجھتے ہیں. ایک مزہ. وہ تو کہتا ہے کہ اللہ بندہ تو کبھی کبھی قاری صاحب ابھی بیٹھے ہیں سامنے, میں تو اکثر جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز تک میں پہنچ جاؤں, تو کبھی کبھار جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے میں ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوں, تو اسی لذت جو ہے مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ پڑھے اور میں سنتا رہا ہوں. قرآن کا اپنا ایک اثر ہے, اور یہ بھی نہیں کہ تم جو ہے وہ کہو کہ یار بس مغرب کی نماز بڑی شارٹ کٹ ہے, پبا جوخل کوٹی ربی لئی راگر گئی بھی سب, تو اس طرح بھی نہیں ہے. صحیح روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں سورہ آراف پڑھا. کیا پڑھا؟ سورہ آراف جو ہے وہ پڑھا. تقریباً جو ہے ایک پارے پر مشتمل سورہ ہے, تو ایک پارہ جب نبی علیہ السلام پڑھے گا تو کتنا ٹائم اس پہ جو ہے وہ لگے گا؟ کم از کم جو ہے وہ گھنٹہ تو لگے گا. سورہ طور تو معمول تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ طور پڑھی مغرب میں, یہ بھی بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور بھی آپ نے دیکھا. کتنی بڑی سورت تھی, 27 پارے میں سورہ طور, میرے خیال سے 3 رکو تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لذت آیا کرتی تھی, اور صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے. تو جب پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اور کھڑے ہونے والے جو ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, تو ان آپ نے دیکھا ہوگا جو حرم میں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ بڑی امت سے جو ہے وہ ابتدا سے حلال پیسوں سے ملی ہے, حرام ان لوگوں نے جو ہے نہیں ڈالی اس میں. وہاں پر کسی کا جو ہے وہ جی نہیں چاہتا کہ میں باہر نکلوں, جو جائیں اندر باہر نہیں نکلتا, کہتا یار باہر معاملہ سوکھ خودلتا بنا چیو کا, کچھ نہیں کرتے, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, ویسے بیٹھے ہوتے, کبھی ایک کو دیکھتے کبھی دوسرے کو دیکھتے, اس پہ ٹائم جو ہے پاس ہے, مگر وہ تنگ نہیں ہوتے. یہاں پر تو تم مسجد میں جو ہے بیٹھ کر تنگ ہو جاتے ہو, حالانکہ مسجد میں معاہدین تنگ نہیں ہوا کرتے, وہ تو بیٹھے ہوں گے. مسجد کا ماحول اس طرح ہے کہ تم پہ ایک اثر کرے گا, اللہ کا کر دے تم مرعوب ہوتے ہو, وہاں پر تمہارے اوپر جو ہے کچھ آ رہا ہے چھا رہا ہے, ایک ہیبت ہے اس مقام کا اللہ کا کر رہے. تو مساجد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کر رہے. تم اس میں جو ہے کسی اور سے مانتے ہو, ایک طرف لکھا یا اللہ, دوسری طرف لکھا یا رسول اللہ, یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا غوث اعظم, یا غریب نواز, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی اغیثنی, بغیر دابے بلا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ باتیں مسجد میں لکھتی, مساجد میں جو ہے وہ لکھی جاتی کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو, اور اے عبد القادر جیلانی میری مدد فرما, میری فریاد سن. تو یہ باتیں جو ہے مساجد میں لکھتے ہیں. تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے, تم اللہ کے گھر میں مخلوق سے مانگتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ دور جو ہے وہ ایسے آنے والا ہے کہ لوگ مساجد میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاریں گے. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اپنی کتاب میں اس جیسی بات جو ہے وہ ذکر کر دی. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے تن سب الاسنام فی المحاری, قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ مساجد کے محرابوں میں جو ہے بت جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ بت جو ہے مساجد کے محرابوں میں جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے. تو بت سے کیا مراد؟ بت پرستی تو ہمیں نہیں آئے گی. تو مراد اس سے کیا ہے؟ جس طرح بت کو وہ لوگ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے جو ہے وہ پکارا کرتے تھے, اسی طرح اللہ کے سوا جو ہے اور لوگوں کو مسجد میں پکاریں. ایک طرف جو ہے وہ کیا, یا اللہ, دوسری طرف یا محمد. تو یہ کیا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا, نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. کیا تم نے اس آیت کی مخالفت نہیں کی؟ کیا خیال ہے؟ مخالفت کر دی کہ نہیں؟ یا کہہ دیا یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا غریب نواز یا اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی تم نے اس آیت کی مخالفت کر دی تو فلا تدعو مع اللہ احدا نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کسی کو بھی کسی کو بھی نہ پیر نہ فقیر نہ فرشتہ نہ جو ہے جن نہ پیغمبر نہ زندہ نہ مردہ کسی کو بھی نہیں وہ اللہ کا کرنا حدیث سنیں نبی علیہ السلام بحیقی کے اندر امام بحیقی رحمت اللہ نے ایک روایت ذکر کی اپنی کتاب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد یا علی الناس زمان یوشو کو یاد یا علی الناس زمان ان قریب لوگوں پہ ایک زمان آئے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا صرف نام سے مسلمان بس کوئی اور چیز نہیں کیا ہوگی نام کا مسلمان ہو اسلام کو جانتے آؤ زمن گاونڈی ہوں اسلام پہ جانے آؤ جی پہ جانے گاونڈی میں تیر شروع بس اتنی بات ولا یبقی من القرآن الا اسمہ الا رسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسم قرآن کا صرف رسم رہ جائے گا آج قرآن رسم ہے کہ نہیں مردے کے لیے پڑھو اسی طرح دلہن کے سر پہ رکھو گھر میں اونچی جگہ پہ رکھو اس کے نیچے جو ہے وہ گھومتے پھرتے جاؤ اس کو چومو اس کے لیے ساگ بناؤ اس کے لیے تعویذ بناؤ صرف یہ چیز رسمی کتاب بن چکی ہے تیسری بات مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا مسجد جو ہے وہ بڑی خوبصورت جو ہے انہوں نے تعمیر کی ہوگی مگر اگلی بات کیا وہی خراب من الہدا ہدایت کی کتاب سے جو ہے وہ کیا ہوں گے وہ خالی ہوں گے ہدایت کا نام و نشان اس میں نہ ہوگا وہاں پر قرآن کا درس بھی نہیں ہوگا اور اگلی بات علماءهم شر من تحت ادیم السماء اس زمانے کے مولوی عالم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ کہ آسمان کے نیچے جو بدترین لوگ ہوں گے من عندهم تخرج الفتنہ وفیہم تعود فتنہ انہی سے نکلیں گے اور انہی میں جو ہے وہ کیا کر جائیں گے دخول کر جائیں گے مصدر کی حدیث سنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ مساجد تو ہدایت والی نہیں ہوگی اس میں اللہ کے سوا اوروں کو پکاریں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا لوگ مساجد میں جمع ہوں گے اس میں فخر ہوگا کوئی زمو جمعہ ڈکی مگر وہ فرماتے لئی صفی مومن ایک بھی ان میں سے مومن نہیں ہوگا عقیدتا سارے جو ہے وہ مشرک ہوں گے عقیدہ خراب ہوگا لئی صفی مومن ایک بھی نہیں ہوگا مومن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں حقیق علی ان یکتب بما ذهب لائے کہ ہی کتاب کے اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے ایسی اچھی کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے مختصر لکھی ہے بڑی جو ہے وہ پتے کی بات ہے اس میں ہے تو اس میں امام وہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 25 سال جو ہے اپنے علاقے کی مسجد میں قدم نہیں رکھا مخافتا ان یر البدعا اس خوف سے کہ مسجد میں جو ہے بدعات کو نہ دیکھ لیں کردے زمانوں شیخان لدلے ہوئے بچے امام مالک تو گرو جماعت تنگ رہسی امام مالک تو گرو جماعت تنگ رہسی مگر امام مالک جو ہے وہ کیا ہے وہ تو آئمہ اربعہ میں ہے जिनकी दुनिया जो है वो तकलीद करती है, ताबेदारी करती है, बड़े बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। मुअत्ता इमाम मालिक बड़ी अच्छी किताब लिखी उसने, मुख्तसर मगर जामे, 25 साल जुमा तक न आया। क्यों नहीं आया? मस्जिद में जो है बिदात हो रही थी, वो इसी वजह से जो है वो कहीं बिदत को ना देख लिया। नन शेख नन बोई अरे जी तकबीर उला ना पाते दर्जे में दमूज हुई दर्जे सवाब दे इमाम मालिक तो तकबीर उला सवाब नू मालूम। क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जमात की जो है वो फजीलत उनको मालूम नहीं थी, हुक्म मालूम नहीं थी? मगर दूसरी जो चीज जमात से बढ़कर थी वो क्या थी? बिदत थी मस्जिद में, और उसकी इस्तेआत नहीं थी कि मस्जिद में बिदात को रोक ले, तो मजबूरन जो है वो क्या खुद जो है वो मस्जिद से बाहर गए। इब्ने आउन रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के असातिज़ा में रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मस्जिद में अपने लिए एक जगह जो है पोर्शन मुख्तस कर दी थी, उसी में वो मस्जिद वो जो है नमाज पढ़ते थे, अपने अहल आयाल को अपने पीछे खड़े करके जो है वो नमाज पढ़ते थे, अपने इलाके की मस्जिद में नहीं जाते। इब्नुल हाज इमाम इब्नुल हाज उसकी किताब है अल मदखल, उसके अंदर जो है वो जिक्र करते हैं कि बिदती के पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम कूड़ा करकट के ढेर पर जो है नमाज पढ़ो। समझ आ गई? बिदती के पीछे जो है वो नमाज पढ़ने से बेहतर यह है कि तुम कूड़ा करकट के ढेर पर जो है वो नमाज पढ़ो। तो नमाज हर किसी के पीछे ना पढ़ो कि जहां पर तुम मस्जिद को देख लो और वहां पर वो बर्तन नहीं, एक दर्जा सवाब बेहतर है जो तुम अकेले पढ़ते हो वो ठीक है, बजाय इसके कि तुमने 27 में जो है वो क्या हुई बिजखकार नथले वो नूर से करीब के बेल है, तो तुमने वो एक दर्जे का जो है वो क्या करूं कभी सफाया कर दिया। आज तबलीग के लिए जाने वाले जो है वो क्या उनसे आप पूछिए पंजाब में तुम किसके पीछे नमाज पढ़ते हो, तो उनको तो या मुसलमान कर गया या ना कर गया, उल्टा तुमने अपनी नमाज को जाया कर दी। अगर 4 महीने के लिए तुम गए हो तो 4 महीने तुमने जो है वो क्या नमाज को खराब कर दी, क्या बन गई? और कुछ जो है बड़े होते हैं तो वो कहते हैं हम दोबारा उसको पढ़ते हैं, तो ये किसका मजहब है कि नमाज को पढ़ो और उसके बाद तुम दोबारा उसको मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ो उसके बाद जो है तुम उसका दोबारा इआदा करो, ये किसका मजहब है? ये किसने कहा है आपको? तो 4 महीने तो तुम तारिक जमात हो गए ना, तुमने तो जमात जो है वो क्या है वो तो क्या है वाजिब है, तो 4 महीने 1 साल जो है वो क्या तुम तो जमात को छोड़ने वाले बन गए, तुमने तो अकेले नमाज पढ़ी 4 महीने 40 दिन 1 महीने 2 महीने, तो ये गुनाह तो हो गया, नखबल कर दी बगी बेल। तो इसमें काफी एहतियात कीजिए, इसमें जो है वो क्या काफी जो है वो एहतियात, हर किसी के पीछे जो है वो बांधे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दे फला तदउ मा अल्लाह अहद, बस न पुकारो तुम अल्लाह के साथ किसी और को। वअन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह यदो कादु यकूनु अलैहि लबद, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, یقیناً شان یہ ہے لَمَّا قَامَ جب بھی کڑا ہوا ہے اللہ کا بندہ, يَدْعُوهُ کہ پکارا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف, یا پکارا صرف ایک اللہ کو, پکارا صرف ایک اللہ کو, خود بھی جو ہے تو اللہ رب العزت فرمائے کادو قریب تھے یہ مشرک لوگ, یکونونا کے ہو جاتے یہ لوگ علیہ اس پر لبدا جمع ہونے والے ان کے مارنے کے لیے, ان کو مارنے کی کیا ہو جاتے؟ اللہ رب العزت فرماتے وَأَنَّهُ یقیناً شان یہ ہے اللَّمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, جب بھی کڑا ہوا ہے اللہ کا بندہ پیغمبر وارث پیغمبر, یدعوہ جو پکارتا تھا صرف ایک اللہ کو, خود بھی اللہ کو پکار دیا اللہ مدد, یا اللہ خیر, اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا تھا. یہاں پکارتا تھا, دعوت دیتا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف. تو کادو قریب تھے یہ لوگ, یکونونا کے ہو جاتے ہیں یہ لوگ, علیہ اس پر, لبدا جمع ہونے والے ان کے مارنے کے لیے. ایک معنی یہ ہے کہ جب کبھی بھی جو ہے کوئی موحد اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, تو لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, ان کے مارنے کے لیے جو ہے وہ لوگ امڑ آئے ہیں کہ تم اس مسئلے کو بیان نہیں کرو گے کہ ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. لوگوں نے ان کو مارا ہے, ان کو ستایا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا, ہر پیغمبر کو ستایا. اس کا کیا جرم تھا؟ ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلایا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہر زمانے میں اس طرح, ایک معنی ہے. یا دوسری معنی سن لیجیے, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور یقیناً شان یہ ہے جب کڑا ہوا اللہ کا بندہ, یدعوہ کے پکار رہا تھا ایک اللہ کو, کادو قریب تھے یہ جنات, یکونونا کے ہو جاتے, علیہ اس پر, لبدا جمع ہونے والے, محبت کی وجہ سے. کربدا پیریان چشوے وے دوی پدے پیغمبر باندی را پنڈی دن کی دوج دو محبت. پیغمبر کی زبانی جب اللہ کی توحید کا مسئلہ جو ہے وہ سنا, تو فرد جذبات کو جو ہے وہ کیا, جنات جو ہے وہ فرد جذبات کی وجہ سے جو ہے وہ کیا, امڑ آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو چوم لیں, ان کو اب ان کے قریب کر دیں, اتنی محبت کا انہوں نے اظہار کر دیا. دو معنی ہوئے. تیسری معنی, اور یہ معنی شاہ عبد القادر محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کرتے, موضع القرآن, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور یقیناً شان یہ ہے جب کھڑا ہوا ہے اللہ کا بندہ, یدعوہ کہ پکارتا تھا لوگوں کو, پکارتا تھا ایک اللہ کو, تو کادو قریب ہے یہ مشرک لوگ, یکونونا کہ ہو جائے, علیہ اس کے قبر پر, لبدا جمع ہونے والے اس کے مرنے کے بعد. دنیا میں تو ان کو مارتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے, مگر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کی قبر پر جو ہے وہ جمع ہو جاتے, ان کی قبر پہ جو ہے وہ کیا جمع ہو جاتے. جو اندے ہوں تاسویش دے مپکانو اس میں سلف کو لوے تو قبر کانی. تو ہر حق پر اس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے, جب زندہ ہوتا ہے تو لوگ پتھر اس پہ برساتے, جب مر جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی قبر کو ان کے لیے عجوبہ بنا دیتا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک ہتھکنڈا ہے, کیونکہ ساری زندگی اس حق پرست نے شیطان کے دل کو دکایا ہے, اس کی مخالفت جو ہے وہ کی ہے. تو شیطان نے تو پوری زندگی جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا, تو ابھی مرنے کے بعد ان کو اذیت پہنچا رہا ہے. کس طریقے سے؟ کہ اس کے قبر کو جو ہے لوگوں کے لیے عجوبہ بنا رہے, کہ مشرک ان کے پاس جو ہے وہ آئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دے, تو قیامت میں جو ہے اس ولی اللہ سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میری پوجا کرو؟ تو یہ بڑی سختی کی بات ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو شیطان یہ کام کرتا ہے, اسی وجہ سے تو کافی حق پرست تھے جن کے قبر اللہ نے جو ہے وہ کیا لوگوں سے جو ہے وہ پوشیدہ رکھے, انہوں نے شاید دعا کی ہوگی. یہ تو بڑے بڑے اولیاء تھے, یہ شیخ عبد القادر جی, یہ بڑا ولی اللہ, بڑا معاہد آدمی گزرا. یہ دوسرا پیر بابا رحمۃ اللہ, یہ بھی بڑا معاہد گزرا داتا, یہ سارے اولیاء, اس میں کوئی مشرک تو نہیں تھا, مشرک اللہ کا ولی بنے گا. تو شیطان نے جو ہے یہ کر دیا کہ مرنے کے بعد ان سے انتقام لینے کے لیے اس کی قبر کو جو ہے درگاہ بنا دی. اگر آپ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے یہ کام کیوں نہیں کیا, وہ تو معاہد اعظم ہے, اس نے دعا فرمائی تھی, اللہم لا تجعل قبری وَسْنَنْ يُعْبَدْ، اے اللہ میرے قبر کو درگاہ نہ بنا کہ لوگ اس کو پوجنا شروع کرے. تو اس کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ جو ہے سعودی پر یعنی مکہ اور مدینہ پر اللہ معاہدین لوگوں کا جو ہے وہ تسلط اللہ نے قائم کر دیا ہے. ابتدا سے مکہ اور مدینہ پہ مشرک جو ہے ان کی حکومت نہیں چلی، یہاں تک کہ دجال جو ہے پوری دنیا پہ گھومے پڑے گا مگر مکہ اور مدینہ میں جو ہے فرشتے کھڑے ہوں گے ان کو نہیں چھوڑے گا، پوری دنیا میں گھومے پھرے گا، 40 دن میں جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ دیکھ لے مگر مکہ و مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے آئے گا فرشتے ان کو پیچھے دھکیلیں گے. تو وہ مقام جو ہے وہ اس قدر ہے، سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ تو جب زندہ تھا تو اس نے ساری زندگی جو ہے وہ توحید کی خدمت کی، مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا، ان کے قبر کو جو ہے وہ چومنا شروع کر دیا اور عرس اور پر جو ہے وہ عرس مناتے، ان کی جو ہے وہ عرس کرتے. اور پھر عرس کیا کیا نہیں ہوتا عرس میں، لڑکیاں جو ہے وہ ناچتی ہے، لڑکے جو ہے وہ ناچتے ہیں، بڑے ڈول کو جو ہے وہ پیٹتے. فیس بک پہ اکثر جو ہے وہ کلپ ہوتے ہیں، عجیب عجیب کلپ ہوتے ہیں، میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں، یہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے. ابھی کل جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، رات کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا تو پیچھے جو ہے وہ پروگرام جو تھا وہ عید میلاد النبی کا تھا، جس نے آمد رسول اللہ تام جو قتل لے دے، تو جس نے آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو یہ لکھا تھا اور عید میلاد النبی مبارک. ٹھیک ہے، بہت بڑا پوسٹر. ہاں تو میرے خیال سے لڑکی تھی کہ خسرہ تھا، میں نے تو زیادہ نہیں دیکھا اس کو، تو وہ جو ہے وہ ناچ رہا تھا، بالکل جو ہے وہ ناچ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ میوزک جو ہے وہ بج رہی جس طرح زنگ جب ودو نے کی بھی. تو اسی طرح جو ہے وہ ڈی جے جو ہے وہ کیا تیز جو ہے وہ آوازیں آ رہی تھی گانے بجانے کی، اور لڑکا تھا یا جو بھی لڑکی تھی یا خسرہ تھا جو بھی تھا، تو وہ جو ہے وہ کیا کر رہی تھی، وہ جو ہے وہ ناچ رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ کیا. اور اسی طرح رات بھائی نے مجھے ایک کلپ بتایا تھا اس عید ملا، تو اس میں بھی اس طرح کا ایک فنکشن تھا، اسٹیج پر جو ہے وہ لڑکے ناچ رہے تھے، بالکل ناچ رہے تھے اور عید ملاد ہے. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شادیوں کے موقع پہ جو ہے وہ ناچا جاتا ہے اسی طرح یہ لوگ جو ہے وہ کیا اسی طرح ناچیں گے، اس میں ثواب بھی دیکھیں گے. سیجن بلے گیدری بھی ہو بس تھیٹر بلے گیدری ہو خلق بہت اناس تھی جنہ کی ہو لگان بگڑی گی اور ڈلکی باجی بلے گیدری اور وہی بس ثواب ہم خدیرہ کے ہم خورمہ ہم ثواب ثواب جاگی کی نہیں آگے. تو زندگی میں جو ہے ساری زندگانی ان کی مخالفت، مرنے کے بعد جو ہے ان کی کیا مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکو کانو کادو یکونن علیہ لبد، چلو اور کریم شرح پڑھیں گے.